3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 40. Number 39. Bifatul recapitulare, mulțumim Dan. Hai să vedem ce avem pe primele 30 de poziții în România, în Top 100. Coverul pentru Pitbull și Neo, Give Me Everything, e pe 30. Pe 29, Jeremiah și 50 Cent, Down On Me. În jos și Deepside DJs, Never Be Alone, e 4 locuri mai jos. Pe 28, iar pe 27, Rihanna, Man Down. Ina și Juan Magan avem cu un Momento pe 26. Pe locul 25, Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. Și ascultăm ceva care... că place foarte, foarte mult. Păi să fie pe 24, Ara și Elena, Broken Angel. Take my life, you have to get alive, get alive, get alive.

one stands out, even though she's a little bit crazy. I love the challenging lady. I said I ain't got a Lamborghini, but a couple of bottles of martini. She wants to see the whole world. I can't afford it, but oh well. I love the sound of Europe. I heard the club's enormous. I wanna buy you night, night, night. Get blinded by the strobe light, light. I wanna feel your cup, cup. Hey baby, what's up? De două locuri pentru Tom Boxer și Morena și Jay Warner, Deep in Love, e pe 16. Locul 15, DJ Rino și Silvia, Feel in Love. Avem Pumping cu Lucky Man Project pe 14, locurile de 4 locuri și revenim imediat cu David Guetta, Raluca, Ariana, avem Luke Lee, Sean Paul, unul din cei menționați pe primul loc. Imediat aflați și cine e.